Ngayo yo na keye, na kei kasi na kanisi bolingo, oyanga na yo ya tango ya kala. Banza kangai anie, ngai mabali na zali sena yo. Na kopesa yo motema epa ina keye, okeba kamama. Ngayo yo na keye, na kei kasi na kanisi bolingo, oyanga na yo ya tango ya kala. Banza kangai ka anie, ngai mabali na zali sena yo. Na kopesa yo motema epa ina keye, okeba kamama. Nakei kasi na kanisi bolingo, oyanga na yo na tango ya kala. Banza kangai anie, ngai mobali na zali sena yo. Na kopesa yo motema epa ina keye, okeba kamama. Bana mikelo kala biso tosi tolinga ningo anie. Mabusele o banza kanga epa iotika lingo anie. Zela mosika loko la poto epa ingara keo anie. Mabusele o banza kanga epa iotika lingo anie. Honey.